Kézzel, te telefonodon van, aki percek, vagy lejárt. Az én nem? Ha? Már úgy lejárt. Lefog, szerintem lejárt, már meg kell nézni. Aztán még elkezdesz beszélni, felhívod kétszer, vagy háromszor, akkor majd veszed az összes pénzedet, ha nincs semmi rajta. Beaktiválva, tudod, milyen a telefonod. Felhívod, ha... Hát most eszembe jutott. Tényleg is kellett volna, de tényleg nem tudott eszembe. Nyitva hagy ajtót, minden, akártak az egyik a... Tehát te kipakoltál a mélyhűtőből, hogy van neki? Itt van, nézi a telefonomat. Nézem, hogy van rajta! Annyi. Na, mindjárt visszadom. Na, tovább nézd. Hatodik hónap, 21-én, tehát beaktiválva, jól emlékeztem. Hatodik hónap, 21. Pont hónap jár le akkor. Pont hónap hol lejár, mert hatodik hónap, 21-én beaktiválva. Pont hol lejár az összes percet rajta. Mikor? Hónap. Hát beaktiválod, hónap aktiválod. Hogy beaktiválod már, hogy megyel? Beaktiválod, hónap is nem lesz akár telefonálva. Máma sem, és hónap sem. De, várj le. Tényleg telefonálta vissza a mamának. Tényleg telefonálta vissza. Na mindegy, beaktiválom máma, ne veszem el róla le a percet. Beaktiválod hónap. Hát olyan, ilyen hogy gyakorod. Ott a 200 dinára. Az a hónap meg elfelejtem. Aktivált, hogy jobb legyen. Ha a hónap meg elfelejtem, akkor meg elmegy. Elmegy a percről minden. Várom, hogy megkapod az üzenetet. Visszadom a tézinárt. Nem kérjük. De meg van szokkod? Mondtad, hogy hozzak szokkod. Tudod? Hát de... hozzám olyan ízéssel. Na jó, akkor... Tudod mi az? Tudom. Akkor mindjárt visszajövök. A gyerekét. Na! Hát meg bekerült? 133. Mennyi egy olyan sok? Nem, 130, ha jön vissza, paradja. Mennyi? 130. 130. Kettő sorú. Akkor ugye viszont a visszajárót. Nem. 260 lesz. Nem tudom is sem. Jó, 260 jön. Akkor 250. Akkor hogy van? Így. Pont akkor van 260. Jó. Hívják szokott, nem bírunk, én minden kipakod a hamar a fizetelmű. Akkor gyert jövök. Jövök most. Vissza.